Book 2 20 20 20 Percakapan kecil 1 Small talk deel 1 Small talk 1 Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Maak het u zelf gemakkelijk. Maak het u zelf gemakkelijk. Rasakan seperti di rumah sendiri. Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. Anda ingin minum apa? Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? Anda suka musik? Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? Saya suka musik klasik. Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. Ini adalah semua CD saya. Dit zijn mijn CD's. Dit zijn mijn CD's. Apa Anda bermain alat musik? Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? Ini adalah gitar saya. Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. Apakah Anda suka bernyanyi? Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? Apakah Anda punya anak? Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? Apakah Anda punya anjing? Heeft u een hond? Heeft u een hond? Apakah Anda punya kucing? Heeft u een kat? Heeft u een kat? Ini adalah buku-buku saya. Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. Saya sedang membaca buku ini. Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. Anda suka membaca apa? Wat leest u graag? Wat leest u graag? Anda suka pergi ke konser? Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? Anda suka pergi ke theater? Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? Anda suka pergi ke opera? Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.